राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्थी बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 15 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वेदगुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरिः ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने खार घर की बात है, खास अपने घर की बात। ये मुसाफिर है, मुसाफिर मुसाफिर देख रहे मुसाफिर है। 84 लाख जुड़े हैं, 80 अपना घर नहीं है। अपना घर है भगवान का, जिस घर संतान होता है उसी माँ बाप का घर अपना घर होता है। तो पिता हमारे जगह तो माता दाता पिता माँ भगवान है। भगवान के हम है, भगवान हमारे हैं। दूसरा है मुसाफिर, मुसाफिर मुसाफिर साथ में नहीं रहते, साथ में ही रहता कोई शरीर साथ नहीं रहेगा। उम्र ज्यादा कम होती है परंतु साथ देता शरीर और संसार ये दो साथ नहीं देते। आप और लोग रहते हैं सदा अपने साथी, सदा अपना साथी है उनको साथी मानना। सदा साथी नहीं है उनका सत्कार करो, आदर करो, निर्वाह करो, उनकी सेवा कर दो। हमारा नहीं है कुटुंब में सभी से माँ हो, बाप हो, भाई हो, भुजाई हो, भतीजे हो, इन सब साथी नहीं है। नए मिले हैं मिल जाएंगे, इनकी सेवा करो, सेवा कर दो। सेवा का बड़ा महत्व होगा, अपना करने का बड़े पसंद होगा। सेवा का तो महत्व होगा और अपने करने वाले का पतन होगा। श्री बाल बच्चों का भी पालन करो, पालन में समय लगाओ। ये एक ऐसी बढ़िया युक्ति है जो आपका उतार हो जाए। सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है और सेवा लेने से फल पता है। तो सेवा लेनी नहीं है, सेवा करनी है। सेवा लेना छूट जाता है क्योंकि इसे जन्म लिया है हमने, बालक बना का पालन हुआ है माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, भाई बोझ भी। तो सबकी सेवा करो और कुछ करो मत। जो आदमी जिस कुटुंब से सेवा दिख लेता है उसी को ही मरने से दुख ज्यादा होता है। सेवा नहीं लेता वो मर जाए तो दुख नहीं होता। यह दुख का कारण है उनसे लेना, लेने से देना ज्यादा कर दो, ज्यादा दूरी हो दुख से छूट जाओगे। ये एक अटकल है, ये एक विद्या है, एक बड़ी बढ़िया तरीका है। संसार में रहो सेवा करो, शरीर से, वाणी से, मन से, धन से और क्रिया से सुख पद से उन्मुख रूप से आराम पद से ऐसा आदमी उसको रोना नहीं पड़ा, उसको रोना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई आपके घर पर आवे रात में टिके तो उसे सेवा कर दो, वो चाहता तो चिंता नहीं होती। रात भर घर पर रहा, भोजन कराया, जल पाया, कपड़ा दे दिया, आराम से रहा, सुबह उठ कर चल दिया तो उसका दुख नहीं होता। वो जा जाता घर से दुख नहीं होता, क्यों? क्या उनका संबंध हमारा सेवा का ही है, दूसरा संबंध नहीं है। ऐसे सेवा का ही संबंध रखो सबके साथ, माँ हो, बाप हो, भाई हो, भतीजा हो, स्त्री हो, पुत्र हो, ये खास मौसम में सेवा करो। जो जिससे ज्यादा सेवा देगा उसको ज्यादा रोना पड़ेगा ही, नियम है। सेवा ही सेवा करेगा तो अच्छी बात है, चला गया चला गया, क्या ऊपर गई पानी पीने वाले सब पानी पा लिया है तो चाले देखा तो बैठो आराम करो, जाओ बहुत बढ़िया है। गठन साथ में रहने की बढ़िया युक्ति है, जिन साथ रहो सबकी सेवा करो, दुख नहीं होगा। जब सेवन करोगे दुख पड़ेगा, फंसना पड़ेगा जरूर, आप बिता देते हैं उनके जाने से दुख ना हो। मैंने पर भी शांत कर दिया, तर्पण कर दिया, होम कर दिया, पिंड दे दिया तो देव देव देनो देव तो समझ छूट जाता है, देव तो समझ छूट जाता है। इस वास्ते कुछ ब्याह को सुख पहुंचाना, ब्याह लाए स्त्री है तो उसको सुख कहने पहुंचे, सोरा सोरी हो जाए तो उसको सुख कहने पहुंचे, उनका भला कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो। वास्तव में हमारी सेवा हो जाए, सेवा करने का ये एक ही शरीर है। देवता तक की सेवा लेते हैं, कृष्ण भी सेवा लेते हैं, घास फूस अन्न चरण पौधे सब सब सूद लेते बड़े, वो सेवा करते नहीं, आप उन्हें सेवा ले लेते हो, लकड़ी ले सकते हो, फूल ले सकते हो, फल ले सकते हो, गाय तो बच्चा ले सकते हो, दूध ले सकते हो, पर वे सेवा कर नहीं सकते, आप दे सकते हो तो ये दूर ज्यादा देवे और सेवा ज्यादा कर दो, मैं तो नहीं हुआ। बढ़िया युक्ति है भक्ता युक्ति, संसार में रहने की ये विद्या है। तटस्थ रहो, कुलों में नहीं करो मैं पड़ जाओगे, सेवा करनी पड़ेगी, सेवा का नहीं संबंध रखा ज्यादा सुख लाएगा ज्यादा दुख होगा, दुख बहुत ज्यादा होगा। अधरामक है सुख एक रहते दुख मेरू बनाने में पा होता है। इस बार से संसार सुख देना सुख देना सुख देना, जो सुख लेता है उसको संसार में आता नहीं, संसार में रहने की विद्या है वो विद्या जानता नहीं। हमें तो वो विद्या रहो तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से शरीर से पैसों से सेवा करो। अपने निर्वाह निर्वाह साधन निर्वाह मंत्र कपड़ा ले लिया, निर्वाह मात्र मकान निर्वाह नहीं हो तो सेवा कर नहीं सकते। वो सेवा के लिए शरीर को अंदर सेवा कर रही है, सेवा का उद्देश्य हमारा सेवा का हो सबो सब बचा। मेरे मतलब मान मेरा मैं आदमी सुख पहुंचा है, एक दफा हो एक तुम जाओ दिन भर खड़ा रहे सेवा कर, तो कितना आया कितना गया कोई पर कितने जाओ शरीर आ जा ना जा कोई रोना बोले, सेवा लोगे तो रोना पड़ेगा। इन वास्ते संसार में रहने की विद्या है, सुख बचाओ सेवा करो अच्छा मत निर्वाह मात्र कर दो अपना, जिसे ज्यादा सुख लोगे तो दुख ज्यादा होगा ही, नियम है नियम। इस बात से संसार में रहते की विद्या रहने की विद्या हो, फंसोगे नहीं तो फंस जाओगे, माना पड़ेगा। आप लोग करके देख लो उनका भला कैसे हो, उसका उद्धार कैसे हो, उसको आराम कैसे पहुंचे, सुख कैसे पहुंचे, और ये मान सत्कार बढ़ाई भी उन्हीं करो, उनको सुख बढ़ाए अपन बचाओ, आदर सत्कार भी बचाओ, सौ मत निर्वाह मात्र करो, यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, शरीर और स्वर्ण तो दुखदायी, मन लगा से लेता है पर सुधा तो हिस्सा मिलते है, तो इसी से संग्रह है और भोग तो भोग तुझे संग्रह तो करिए, पास में जो संग्रह किया जाए वो औरों के लिए तो सब शुभ चाहती है, कहीं लगे वो आप रोना नहीं पड़ेगा, पहले मैं सदा व्रत बांटते हैं भोजन करते हैं तो मेरे समाज तो रोना नहीं पड़ता, सिर्फ आप आए चले गए बस रोना नहीं पड़ता, सेवा ले तो याद आएगा क्या रोना पड़ेगा, कितनी बीती बढ़िया पैरा, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी ऊंची तरह की बात है, रहने की विद्यासी को विद्या, संसार में रहना आता नहीं लोगों को, विद्यासी लोग संसार में रहने की सेवा करते हैं, माँ बाप को सुख कैसे हुए, भाई भुजाई को सुख कैसे हुए, पतितों को सुख कैसे हुए, स्त्री पुत्रों को सुख कैसे हुए, आराम कैसे मिले, इनका कल्याण कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो, ये विचार कौन है, तो बड़ा फायदा हुआ, तो इस बात से सेवा करने के लिए ही मानव शरीर है, आप उसमें एक एक सेवा करने में से कल्याण हो जाएगा, देवान भावेता रहना ते देवा भाव्य तुम्हारा, ऐसे परस्परम भावियंता श्रेय परम मास्य परम कल्याण की बात, परम कल्याण की बात है, सब सुख हो जाए, आज सेवा करने वाले ने सब राज्य थे, माँ बाप बराबर भाई स्त्री पुत्र सेवा करो तो यहाँ प्रसन्न रहेगी मदद कारण रहेगा, श्रेय परम मास्य परम श्रेय की प्राप्ति चाहिए, कितनी मौज की बात है, इस बात को भीतर से धारण करो, धारण अब ऐसा ही करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, दुख नहीं देना है, दुख नहीं पहुंचाना है, बुरा नहीं समझना, बुरा करना नहीं, बुरा चाहना नहीं, बुरा चाहना नहीं, बुरा मानना ही नहीं, बुरा करना ही नहीं, सेवा करो जितनी आप कर सकते हो उतनी करनी है, ज्यादा करनी नहीं है, बहुत बढ़िया युक्ति है, संसार में रहने की बढ़िया एक युक्ति है, ये विद्या है विद्या, दुख रहित हो जाओ सेवा में, सेवा करने वाले दुख सहन जाएगा, दूसरों पर भी सेवा करने से दूसरे सेवा सीखेंगे, स्वार्थ करो तो दूसरे भी स्वार्थ सीखेगा, लड़ाई होगा उसमें, लड़ाई होगी, भाई भाई रहेंगे, एक माँ का बेटा नया पर जब सुख चाहता है कला होगी दुख होगा सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ सेवा करो बढ़िया ही होती है एकदम संसार मिलने की विद्या है विद्या सब सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ पर है तो सारी सद्धारा मना है भाई पर पीड़ा सब नहीं अधमाई पर है तो सारे धर्म नहीं भाई अष्टादश पुराण पर उपकार है पुण्य है पापा है पर पीड़ा खास सार बात है सार बात है सार असली जीवन में काम लाने की बात है रस्ते में कह दो राम राम भाई राम राम राम राम आपको राम राम आया रस्ते जा रहा पहुंचे सुख पहुंचे भला हो कल्याण हो बहुत बढ़िया बात है एकदम एक नंबर की माँ को सुख ऐसे बचे पिता को भी सुख ऐसे बचे भाई को भी सुख ऐसे भाई को भौजाई को भतीजा को सुख ऐसे बचे श्री और पुत्र को भला कैसे हो उद्धार कैसे हो सुख कैसे बसे हित पर हित शरीर नहीं भाई सब का हित करो ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत ते रहता संपूर्ण देव भूतों में रहते हैं सेवा के लिए भगवान लगे मेरे को प्राप्त होते ते प्राप्त मंत्र में गए सौनी बात सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो अपने जो अपने समझे जो सत्संग में जाओ वहां पहुंच जाओ बहुत बड़ी बड़ी उत्तम बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है लोग पर लोग सब सुन जाएगा सब ठीक हो जाएगा जहाँ रहते हो वहां रहने की विद्या है विद्या रहने की असली युक्ति है सबको आराम बचे सबका कल्याण हो सबका हित हो सबका उद्धार हो लमनते बिंब निर्वाणम ऋषि अखिलम सिद्धाता सर्वभूति तीर्थ और ते प्राप्त माँ में वह सर्वभूति तीर्थ मानो सगुण की प्राप्ति निर्गुण प्राप्ति भी संपूर्ण सगुण निर्गुण सब जाने था माँ बड़ी बात दी गए बड़ा भारी फल है बड़ा भारी महात्मा सुख पहुंचाओ हरे भाई बहन को सुख कैसे पहुंचे हरे को नाम आराम कैसे पहुंचे तन कर मन कर बचन कर बेतन का हो दुख तुलसी पातक देख दोनों मुख सेवा में ऐसी बात है दुख न पहुंचा किसी को भी कष्ट न पहुंचा किसी को भी दुख न सब गाय तो करके देखो अब करके देखो बिना में सेवा करते हैं भोजन देते हैं प्रसाद ज्यादा प्रसाद देगा चाहते है दुख अटकल अटकल आई थी यह पशुओं में ही है लहरा की आदत पशुओं में भी है लहरा की आदत नहीं है बदली का बच्चा भय से तो छोड़ती नहीं बांधने पर भी शादी होती है पर रोटी मिलती है खाता है तो ताड़ा होती है छोटा बच्चा कोई टूटे पड़ जाए तो खा उड़ते है तो हाँ पशु होते है पशु अर्थ की बात है सिद्धांत की बात है सबके भले की बात है उसमें भी दुख तय करना सेवा करना का विचार हो ये बात ख्याल है वो दुख ना हो दूसरे भी दुख ना हो दूसरे कष्ट न पहुंचे एक ये बात आज से पकड़ लो बुरा नहीं मानना बुरा नहीं करना बुरा नहीं बोलना भी नहीं संसार में रहने की विद्या है सुख से रहोगे सुख से मरोगे सुख से जीवोगे बात आज एक बात है, अब कीर्तन सुनाओ, कीर्तन करो, सब भाई बहन थोड़ा जाइए बोलो।